ตาขนาดเหมือนอ่านมหันต์เก่งอ่านดูเขาเดียวนี่เฮ้ยขี่เครื่องบินอ่านก็อ่านได้รถวิ่งไป120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่านได้มันแพทย์หลอดน้ำตากาหลอดจักอยู่ใส่ตัวได้เป็นไรแต่มันอ่านได้นั่นคือความทีของความรู้ภาษาพระพุทธเจ้าพูดว่าสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะที่เฮาสวดอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติเฮาสิได้สวดอีหรอกธรรมจักอภิญญายะคือรู้ยิ่งรู้อีกรู้อีกรู้อีกสัมโพธายะรู้พร้อมรู้พร้อมก็คือไม่ต้องอ่านยากเลยเป๊ะมาก็เห็นกันหมดคือเฮาอ่านหนังสือบทฮู้พร้อมบ่ต้องว่าบ่ใบไม้สระอาโนหนูไม่โทบ่ว่าบ่ายมาโนบ้านบ่ต้องว่าจังซั่นฮู้พร้อมเราว่าแต่เห็นเขาเขียนบ้านแท้หลอดคำตะกาหลอดไม่ต้องมัวกล้ำมัวสะกดสระนั่นคือความถี่ของความรู้ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะเมื่อเรารู้พร้อมเฉพาะก่อนนิพพานายะดับลงความคิดเมื่อเรารู้ปั๊บมันก็ดับปุ๊บรู้พร้อมเฉพาะก็ดับปุ๊บเฉพาะเรื่องนั้นก็สลายลงไปทันทีบ่ยาวอันนี้เป็นมุ้ยนี่แบบบ่ต้องไปกัดแขวกัดฟันคมคว่ำขึ้นให้มันคิดไปเลยแต่อย่าขี้เกียจรู้ตามมันอ่านมันให้เก่งมันคิดเราอ่านถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ติดต่อกันไปเนี่ย5 6 7วันจะเริ่มจับเขาได้ฝรั่งมาอยู่กับผมนี่ว่าภาษาไทยก็บ่เป็นจักคำเดียวก็ไม่เป็นนั่งสมาธิคือห้องเนี่ยก็บ่ได้มันนั่งดนปานนี่โอ้ยบุญหัวฝรั่งนั่งปั๊บพุ่นหัวเข่าพุ่นคือลิงเนี่ยบ่เคยนั่ง not go down my knee ว่าซั่นหัวเข่าของมันบ่ลงว่าซั่นเฮ็ดจังได๋มาเห็นคนไทยมาจังหันวันซ้อนนี่แกดีใจโอ้ยจะมานั่งได้ดนแท้อยากนั่งคือคนไทยเด้ที่นี่ให้ฝรั่งมานั่งสมาธินี่แกนั่งไม่ได้สองสามนาทีไปใส่เอาแต่หมอนไปนำหมอนตั้งหัวเถลือเถลือวันนั่งปั๊บห้องดากเสร็จแล้วเราถามว่าอะไรคือปัญหาวิชเพราะเป็น for your meditation อะไรคือปัญหาสำหรับสมาธิของคุณมันบอกว่าคิดเก่งคิดเก่งจะทำอย่างไรon way on time original activity and concocting ตลอดเวลามีแต่ปรุงแต่แต่งแต่ฟุ้งแล้วเลยถามว่าเวลามันคิดมันคิดเวลาใดเวลานั่งหรือเวลานอนมันคิดหมดทุกเวลาเลยบอกว่าดีแล้ว that's bravo วิเศษเลยไปงานบ้างไหมไปเดินดูอะไรดูความคิดreading your mind อ่านใจคุณ anytime thinking reading ยังได้มันคิดอ่านเข้าไป no again no no after no knowing mean รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อยู่อย่างนั้นมันคิดรู้ไปเดินมันจะปวดมันเดินบักมัดมือผลละมือฝรั่งปานสางงางน้อยดูลมหายใจดูความคิดคิดมาก็รู้ขันห้องหูมันเศร้าความคิดนั่นขันห้องหูไปน้ำมันเลยสร้างวิมานในอากาศไปเลยคิดจนเมื่อยบ่ได้ย่างสงบก็บ่สงบหูก็บ่หูคิดถึ่มซื่อหันใจถึ่มซื่อวัดเวลาไปซื่อพลังแกก็เดินดู4วัน5วันแกสูบบุหรี่เก่งนะพอได้5วันเนี่ยแกเลิกบุหรี่แล้วถามบอกว่าสุดท้ายมันคิดแต่จะสูบบุหรี่รู้เวลาใดก็มันหยุดพอมันคิดอีกแล้วรู้อีกมันก็หยุดนานๆเข้าครั้งแรกคิดว่าจะเลิกสูบวันละเล็กละน้อยแต่วันนี้ขอเลิกหมด หามือได้ฝรั่งแกเบิ้งความเคยเบิ้งมาหา I just know now ผมเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองความคิดนี้ไม่ใช่เราคิดมันมาเองพอเรารู้แล้วมันก็หยุดพอเรารู้แล้วมันก็หยุดความคิดนี้เองที่ทำให้เราสร้างปัญหาแก่ตัวเองต่างๆนานาเพราะเรายังไม่รู้จักมันนี่คือการสร้างปริญญาว่าท่านทั้งหลายพวกคุณจะจบด็อกเตอร์หรือโพสต์ด็อกเตอร์มาก็ตามยังไม่มีปริญญาทางพุทธศาสนาคุณจะไปเรียนจบพุทธศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าเป็นมหามกุฏมหาจุฬาแต่มาสู่การปฏิบัติแล้วคุณยังไม่รู้จักปริญญาอันนี้ปริญญามีอยู่3ปริญญายาตะปริญญากำหนดรู้นั่นคือปริญญาแรกรู้อะไรรู้ความคิดรู้ความรู้สึกนึกคิดตนเองหู้มันก็ไปโหลดยามก็ขึ้นมันก็ขึ้นบ่ได้ไต่ไฟให้มันหู้ยามก็ขึ้นมันขึ้นยามนอนหู้ยามนอนขึ้นยามนั่งหู้ยามนั่งคิดเวลาเดินรู้เวลาเดินรู้ไปรู้มาติดตามกันอยู่เช่นนั้นในที่สุดมันก็จะรู้ทันอ้าวนิมนต์มาที่หลังนั่งตามสะดวกสบายหมู่เพื่อนสหธรรมิกดูแลกันหน่อยมีอะไรจะปูจะอะไรนี่อันนี้คือเรากำลังมาทำปริญญาบางท่านจบปริญญามาแล้วแต่ที่มาทำปริญญาใหม่ยาตะปริญญาตัวนี้กำหนดรู้ให้มากๆเมื่อรู้เท่าทันอันนี้ไม่มีปัญหาฝรั่งแกทำอยู่5วันแกรู้ทันนะแกบอกว่าผมไม่นึกนะ I don't think about it ผมไม่ได้คิดอย่างนี้ว่ามันจะรู้ทันกันแล้วมันจะหยุดได้หลังจากนั้นแกก็ไปต่อวีซ่ากลับคืนมาจนทุกวันนี้กลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องก็ไม่ยอมแต่งงานมีลูกมีเมียอายุของแกเพราะนั้นเรามีเวลาน้อย3เดือนที่มาบวชนี่นะตั้งใจทำปริญญาบวชให้มันเลิกๆบวช3เดือนนี่วันนี้ได้รังองค์พลบวชตื่นบวช10ปี20ปีกินเขาไทบ้านเว้าขี่ลายขี่เต็มฐานวิปัสสนาญาณบ่เกิดบ่เคยเฮ็ดจักเถอะพวกท่านทั้งหลายบวช3เดือนนี้เอาไว้ก่อนอะไรทุกอย่างข้างหลังตั้งใจอันนี้คือหน้าที่ที่รีบด่วนทางธรรมที่เราจะต้องทำความเข้าใจศีลสมาธิปัญญาอันนี้ครั้งแรกมันก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นถ้าท่านรู้สึกว่ากำลังทรมานแม้มาบวชนี่ทรมานเหลือเกินขอให้เข้าใจเถอะว่าทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเราผมคิดว่าไม่เกินช้าที่สุดคงไม่เกิน10วันถึง15วันพวกคุณก็จะปรับตัวเข้าได้ที่แต่ตอนใหม่ๆนี่จะต้องต่อสู้กับมันอย่างหนักเป็นกบฏทรยศหักหลังมันอย่างหนักแม้มันไม่อยากลุกก็ต้องลุกผมอยากจะบอกอันหนึ่งว่าเมื่อเวลาเราบวชแล้วกิริยาอาการใดๆของเราเนี่ยไม่เหมือนของชาวบ้านไม่ว่าจะไปจะมาจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเรื่องอิริยาบถนะเป็นประโยชน์แก่พวกคุณถึง3ประการ1เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายจะทำให้ร่างกายนี้ไม่มีโรคบางทีถ้าอิริยาบถไม่สม่ำเสมอเป็นห่วงการเปลี่ยนเพศจากคฤหัสถ์มาเป็นนักบวชหรือแม้แต่เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนหน้าที่ทำงานอิริยาบถนี้จะต้องถูกเปลี่ยนด้วยในการเปลี่ยนอิริยาบถนี้มันเกี่ยวข้องกับกายกับจิตอิริยาบถนี้จะบ่งบอกถึงลักษณะจิตด้วยในเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์มาบวชนั่งก็จะต้องนั่งนานๆมันจะทำให้ถ้าเราบริหารอิริยาบถไม่ถูกจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประการหนึ่งประการที่สองโรคเก่าอาจจะกำเริบถ้าไม่มีโรคเก่าอาจจะมีโรคใหม่ นี้ถ้าการเราบริหารอิริยาบถอย่างถูกต้องเหมาะสมโรคที่มีอยู่บางอันอาจจะหายเพราะการกระทำอิริยาบถที่ถูกต้องโรคใหม่ก็จะไม่ตามมาเพราะนั้นเรื่องอิริยาบถนี่ก็สำคัญการกินก็ดีการนั่งการยืนการเดินการนอนเวลากินนี่ให้สังเกตนะสังเกตครูบาอาจารย์ท่านไม่พาเรากินเร็วแต่ก็ไม่ช้าจนเกินไปถ้าอย่างผมมาฉันอยู่ด้วยผมอาจจะช้ารอพวกท่านเราไม่กินเหมือนชาวบ้านนะชาวบ้านอิ่มสองครั้งเรายังไม่อิ่มอะคะชิโตอะมุชิโตอนะชาปนงไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนไม่หมกมุ่นสยบพยทัสสาวีนิสรณะปัญโยสาบินดะปาตังปริพุนเชติมองเห็นภัยในโทษบริโภคอย่างมีปัญญาสลัดออกในบิณฑบาตนั้นในการกินนั้นมีคุณมีโทษถ้าเรากินเร็วๆเหมือนชาวบ้านเราจะไม่รู้จักธรรมะที่ละเอียดการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เห็นอยู่การเกิดขึ้นของเวทนาหลังผัสสะความพอใจไม่พอใจการเกิดขึ้นของตัณหาเหมือนสายฟ้าแลบในขณะนั้นเราจะไม่เห็นมันหลังจากนั้นเป็นโทษแก่กายถ้าเรากินเร็วๆเพราะว่าเรากินครั้งเดียวเช้ามาสายหน่อยก็โอ้คือสิแสบเลยเนาะจะเป็นน่านผ้ากินเด้บางคนอาจจะนึกอยู่ในใจน่านบีบกระดิ่งกริ้งแท้เราบวชแล้วไม่เหมือนชาวบ้านแม้แต่กินก็มีระบบระเบียบมดมันก็มีหัวหน้าพวกเรานี่ประพฤติตนเองเป็นระบบระเบียบชาวบ้านเห็นเกิดความเคารพเลื่อมใสพระเถระลงก่อนคำหนึ่งท่านบีบกริ่งเราก็เริ่มฉันฉันก็ไม่รีบเคี้ยวดูความรู้สึกไปอย่างละเอียดคือถ้าเราเคี้ยวละเอียดการย่อยก็ง่ายความง่วงนอนก็มีน้อยคือถ้าเรากลุ้มๆแล้วก็เกินเนี่ยมันก็ไปย่อยใหม่ในช่วงนี้เราจะง่วงหลับง่วงนอนเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยมันเคี้ยวให้ละเอียดการย่อยมันก็ง่ายแล้วเวลากินไปกินไปท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคขาดอาหารเคยกินดีอยู่ดีถ้างั้นผมตายก่อนแล้วนี่วันนี้ผมยังไม่ได้กินซ้ำเพราะเมื่อคืนผมเป็นไข้ตื่นมามันก็ขมแต่ปากผมก็ไปกินฟ้าทลายโจรลงไปช่วยมันขมเข้าไปอีก10 เม็ดแล้วก็ไม่ได้กินก็ไม่เห็นจะเหน็ดจะเหนื่อยอะไรร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับต้องฝึกหัดทางกายไปในตัวจะรักษาศีลให้ง่ายต้องฝึกกายให้พอดีเมื่อฝึกกายพอดีรักษาศีลจะง่ายกินพอดีอยู่พอดีนอนพอดีรักษาศีลง่ายเมื่อรักษาศีลได้ดีสมาธิก็เกิดขึ้นง่ายเมื่อมีสมาธิดีงามปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะรักษาศีลให้ง่ายขึ้นก็ต้องอบรมกายแม้แต่เรื่องกินเป็นกินนี่เป็นเรื่องกายแท้ๆแต่ไปเกี่ยวกับจิตกินพอดีไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกินใกล้จะอิ่มลองดูก็ได้มันไม่ตายง่ายหรอกสังเกตดูว่าวันนี้กินอิ่มแล้วง่วงหนักเกิดอาดลองดูพรุ่งนี้กินแบบพระพุทธเจ้าสอนจัตตาโรปัญจะอโรปิเวพุทธวายังเหลือ 4-5 คำอิ่มเสียเอาเนื้อที่ 4-5 คำไว้ให้น้ำจัตตาโรปัญจะอโรปิเวพุทธวาอลังภาสุเวหาลายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนภิกษุทั้งหลายเธอยังเหลืออยู่ 4-5 คำเธอจงเลิกเสียแล้วกินน้ำเข้าไปอลังแปลว่าสมควรภาสุเวหาลายะสมควรที่จะเกิดความผาสุกแก่เธอสำหรับผู้ที่มีตนอันส่งไปเพื่อฝึกแล้วแล้ว 4-5 คำเนี่ยลองสละแซบดูก็ได้สักวันหนึ่งอ่ะ ใกล้สีอิ่มหรือสีหาคำยาก็หน้าไปล่องบังกินน้ำก็ไปหลายๆมือนั่นสิสบายสบายง่วงก็หน่อยก็ปีกระเป๋าเบาสบายนั่งสมาธิก็สบายฝึกกายพร้อมในมาห้องรับศีลห้องรับสมาธิเรื่องกินเราก็ต้องกินอย่างนี้กินเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการย่อยง่ายด้วยนั่งยืนเดินนอนอิริยาบถใหญ่ๆสี่อันนี้เปลี่ยนให้มันเหมาะสมบางวันผมเห็นเดินกินอะไรก็แล้วแต่อย่าเดินกินนะให้นั่งลงกินเพราะพวกท่านยังใหม่สัญชาตญาณพวก instinct of right เก่าๆมันมีบางองค์ได้อะไรเดินกินกินกินเปลี่ยนใหม่นะเอามือลูบหัวโลนโอ้บ่คือหมูได้นี่นั่งกินกินน้ำกินถวายคอฟฟี่เพื่ออมก็นั่งลงซะก่อนแกะแล้วครับทีนี้การนั่งสมาธิในยามเช้านะเป็นห่วงคนใหม่ๆคือถ้านั่งใหม่ๆนี่บางท่านนั่งด้วยความอดความทนหน้าอนุโมทนาแต่ก็ไปจนรอดแต่เมื่อมันยังไม่คุ้นเคยเนี่ยเป็นอันตรายแก่ท้องแก่ลำไส้ด้วยเพราะนั้นนั่งประมาณสักชั่วโมงให้ลุกขึ้นไปเดินผมว่าจะต้องพาเดินในวันหลังๆเพื่อให้อิริยาบถมันเหมาะสมในการเปลี่ยนเพศจากคฤหัสถ์มาสู่ชาวบ้านมาสู่นักบวชใหม่ๆกลัวมันจะไม่คุ้นกันแล้วมันจะเกิดอันตรายแก่ทางร่างกายให้พวกคุณนั่งนานๆใหม่ปวดแข้งปวดขาหัวเข่าปวดมากแต่ถ้าทำไปอย่างนี้เรื่อยๆ 7-8 วันก็ชินเลิกปวดแต่ว่าช่วงใหม่นี้อยากจะให้รู้จักเปลี่ยนอิริยาบถโดยการลุกขึ้นไปเดินหรือมิฉะนั้นก็ยืนครูบาอาจารย์เป็นผู้นำก็พายืนอิริยาบถยืนนี้จะเป็นอิริยาบถที่ได้สติได้สมาธิที่ละเอียดหน่อยเพราะว่าถ้านั่งกับนอนนี่มันเอื้ออำนวยต่อความง่วงเป็นทางนำมาซึ่งการง่วงการหลับแต่ถ้าเดินมันก็ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวมีสติสัมปชัญญะเดินไปเดินมาเร้ากระตุ้นลำไส้ให้มีอาการย่อยมีอะไรสมาธิจะเกิดยากในการเดินแต่ถ้าสมาธิเกิดขึ้นในอาการเดินได้เนี่ยเก่งมากตั้งอยู่นานทีนี้อาการยืนเนี่ยยืนนี่ลำบากกว่าเดินลำบากกว่านั่งเพราะยืนนี่จะต้องใช้สมาธิใช้สติใช้พลังที่ทรงตัวไม่ใช่นิ่งแต่ก็ไม่ใช่เคลื่อนไหวจนเกินไปหลับก็หลับยากเพราะนั้นอยู่อิริยาบถกลางระหว่างการนิ่งกับการเคลื่อนไหวผู้ใดสามารถยืนดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวของกาย5นาที10นาทีหรือนานๆได้นั้นสมาธิเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นจะทำให้เราเข้าใจอะไรละเอียดสังเกตดูความคิดถ้านั่งคิดได้อย่างหนึ่งเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยถ้าคุณนั่งคิดคุณก็จะได้เรื่องเก่าวนไปเวียนมาจะหาปีกย่อยรายละเอียดแต่ถ้าคุณเดินคิดคุณจะได้ subject ใหม่ๆคุณจะได้แนวคิดเป็นโครงสร้างเป็น structure ใหม่ๆดีๆยังคิดอะไรไม่ออกถ้าเดินไปคิดเดินว่าความคิดในการเดินนี่จะเห็นโครงสร้างเลยจะไปเป็นเรื่องยาวแต่ถ้ามานั่งคิดนี่มันจะย่อยกิ่งก้านสาขาถ้านอนคิดไม่ได้เรื่องสเปะสปะจะไปหาทางเสื่อมคิดชั่วชั่วก็เกิดจากอาการนอนนี่ถ้าคุณยืนคิดละเอียดกว่าเดินบางทีเดินไปพิจารณาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเดินไปมันละเอียดมันจะหยุดเดินช้าลงมันจะหยุดพวกท่านทั้งหลายเคยผ่านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรมาคงจะเคยได้ยินชื่อของชาร์ลส์ดาร์วินนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาไบโอโลจีอะไรคนนั้น กเดินไปนั่นไปก็คิดในเรื่องสัตว์เรื่องชีวิตอะไรต่างแกต้องยืนยืนจนมดทำรังกับมันในหลังตีนจนก็รอกมาเต้นตามหลังตามตัวจิตก็ติ่งในเรื่องสมาธิในเรื่องนั้นเพราะนั้นการยืนเนี่ยอย่ามองข้ามอิริยาบถนะแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตจากอาการนั่งนี่ได้ดีขึ้นเพราะนั้นพวกท่านมานั่งสมาธิในยามเช้าตีสองไปจนถึงตีสามเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันจะง่วงแล้วมันอึดอัดปวดร้าวนักก็เปลี่ยนอิริยาบถโดยการยืนขึ้นหรืออาจจะไปเดินเปิดไฟเดินเดินไม่เร็วเดินไม่ช้าเดินกำหนดดูลมหายใจเข้าออกหรือเพราะฉะนั้นก็เดินดูการเคลื่อนการไหวสร้างความรู้สึกในเรื่องการเคลื่อนการไหวถ้ายืนก็ยืนดูลมหายใจดูมันเคลื่อนมันไหวกระเพื่อมตรงไหนสมาธิอาจจะละเอียดบางท่านอาจจะได้สมาธิในขณะยืนถ้ายืนมีสมาธิมันจะนั่งลงเองนั่งอย่างนิ่มนวลอิริยาบถนี้สำคัญนั่นหนึ่งเป็นไปเพื่อบริหารร่างกายสองเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดศรัทธาพระเนรเราเนี่ยอยู่ในสายตาของชาวบ้านอิริยาบถของพระเนรไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอยู่ในสายตาของคนอื่นเพราะนั้นเรื่องอิริยาบถท่านจะเดินจะเฮือนไปไหนก็ตามไปอาบน้ำอย่าจอดผ่าเข้ามาลิ้นตรวจคือเป็นคารวาเต้นุ่งผ่าเข้ามามันลามลงไปอาบสามเณรระวังให้เตะอาบน้ำผ่อนยางมาแล้วนุ่งผ่าเข้ามาเกี่ยวผ่ากระเตียวปานขำเม้นยางไว้ไว้ไว้บวชแล้วนอกจากมันจำเป็นบางครั้งบางอย่างเท่านั้นจึงเอาผ้าเข้ามาขึ้นมาอิริยาบถของเราอยู่ในสายตาของคนตลอดพระพุทธเจ้าบอกสินิทังเตระทาลาวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถนุ่มนวลละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความเลื่อมใสยินดีใครไม่เห็นก็อ่อนซ่อนสิยังสิไปสิมาสิบอกสิจาเวลาลุกจากที่นั่งฉันข้าวค่อยพูดค่อยจากันศาลามันก้องปานทนออกจากโรงหนังช่วยแจ้ช่วยแจ้ช่วยแจ้บ่มีไผบอกไผตั้งใจไหมเราจะต้องมาหัดหมดเลยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนอนบาดนี่เอานอนซะก่อนจังมาหาหนังนอนกับบ่คือไทบ้านได้บาดในเฮาไทบ้านเขานอนแบบฟรีสไตล์เด้เขาจังนอนขาขึ้นห่างเอานอนมือกายหน้าผากก็ได้แต่เฮาไปนอนขาขึ้นห่างมองดูแล้วบาดนี้รับตาขึ้นเบิ่งนู้นเป็นตะเบิ่งบ่พระเนนนอนขาขึ้นห่างนอนหงายมือกายหน้าผากจังซี่พวกเรานี้เป็นคนฝึกตนเป็นบัณฑิตบัณฑิตย่อมฝึกตนเวลานอนเนี่ยท่านให้เรานอนเหมือนราชสีสีหะสายญาตินอนตะแคงข้างขวาถ้านอนหงายมือกายหน้าผากท่านเรียกว่าปิติสายญาตินอนแบบผีเพจผีเพจนอนมันอยากมันหิวมันอยากได้หลายมันขึ้นหลายเปรตแปลว่าหิวปิติแปลว่าหิวปิติสายญาตินอนแบบเปรตที่หิวโหยโหยหาอารมณ์ถ้านอนตะแคงข้างซ้ายหันทางขวาขึ้นท่านเรียกว่ากามโภคีสายญาตินอนแบบผู้บริโภคกามเพิ่นถนัดทางขวาเพิ่นก็นอนตะแคงทางซ้ายเพราะนั้นพระเราเนี่ยท่านให้นอนตะแคงขวาทำไมต้องนอนตะแคงขวาตื่นง่ายแล้วไม่เป็นอันตรายแก่สุขภาพหัวใจเราอยู่ทางซ้ายไม่นอนทับหัวใจหัวใจก็เต้นได้สม่ำเสมอฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วก็บ่ควงลมหายใจที่เข้าออกที่เรานอนตะแคงข้างขวาถ้าเข้าออกได้สม่ำเสมอบ่โกนพออันที่นอนโกนนั่นน่ะนอนไหนแม่นอยู่พออาจารย์พุทธศรีนอนง่ายๆนี่ปอดก็ไม่ถนัด บางทีมันไหลลำบากตามหลอดลมตามนอนโกนแต่ถ้านอนตะแคงเนี่ยโกนกับบ่ได้คันก๊อกบัดเดียวตื่นหลอดก็นอนตะแคงเอ๊ะอย่ามองข้ามคำสอนพุทธเจ้านะเล็กๆน้อยๆมั้ยประโยชน์มีความหมายผู้ประพฤติธรรมผู้ฝึกตนในยามปฐมยามแห่งราตรีตั้งแต่หัวค่ำไป 3:00 น. 4:00 น.เธอนั่งสมาธิเธอเดินจงกรมฝึกฝนอบรมจิตขจัดนิวรธรรมให้ไกลห่างจากจิตใจเดินจงกรมนั่งสมาธิในยามมัชฌิมยามในยามกลางแห่งราตรีตั้งแต่4ทุ่มไปหาตี2ขึ้น12ชั่วโมงปั่นเป็น3พูดปฐมยาม4ชั่วโมงมัชฌิมยาม4ชั่วโมงปัจฉิมยาม4ชั่วโมง 4:32 พอดีเป๊ะในยามกลางแห่งราตรีมัชฌิมยามเธอนอนตะแคงข้างขวาเหมือนราชสีห์กำหนดในใจว่าจะตื่นขึ้นจะลุกขึ้นเมื่อเราตื่นอุทานสัญญาจังสิมันตื่นง่ายตัวได้ยินเสียงระฆังแป้งมันจะตื่นง่ายนอนตะแคงนึกว่านั่นตื่นง่ายมันหลับสนิทตื่นมาแล้วจากไม่ค่อยง่วงพอตื่นปั๊บขึ้นมาจะเผาลุกเบิ่งซะก่อนเอ๊ะวังเฮานอนที่แรกเฮาเฮ็ดจังได๋มืออยู่บนใดขาอยู่บนใดอยู่บนเก่าบ่หรือควงซำใดถ้านอนตะแคงนี่ตีมันตื่นหลอดถ้าเราง่วงเต็มที่หลับสบาย4ชั่วโมงเนี่ยมากเลยนะสำหรับนักบวชเราสองชั่วโมงก็อิ่มกว่ามันรับสี่ชั่วโมงโอ้ยเหลือกินเหลือใส่เพราะนั้นจะไม่เป็นการลำบากแก่พวกท่านเลยในการตื่นตีสองเนี่ยแต่พวกท่านต้องฝึกอิริยาบถเวลานอนพวกท่านนอนตะแคงขวามันบ่แซ่บก็อดเอาบ่รับบ่เมื่อยปานในวันสันตะแคงขวาครับถ้ามันหลับคอยดูเวลามันตื่นถ้าทำอย่างนี้ไม่เกินเจ็ดวันบ่ตีก็ยาละครั้งเนี่ยตีสองมันจะตื่นเป๊ะอาจจะตื่นก่อนตีสองนิดหน่อยถ้าเรานอนอย่างนี้นะไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกก็ได้ไม่ต้องมีระฆังตีก็ได้ตื่นมาแล้วเอานาฬิกาไว้นะตื่นพอดีเป๊ะเพราะนั้นฝึกนะอิริยาบถนี่ก็ฝึกการนอนตะแคงข้างขวาหัวใจเราอยู่ข้างซ้ายไม่เป็นอันตรายแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของโลหิตนี้ได้สะดวกสบายตื่นง่ายชัดเจนจ่มใสตื่นมาหูเมื่อเบิ่งกันครับโอ้อยู่สภาพดีเว้ยลุกขึ้นล้างหน้ากำหนดทิศทางดีๆล้างหน้าแล้วก็มาทำความเพียรการทำความเพียรในนั่งสมาธิเอาละไปที่นี่นั่งจังใดสมาธินั่งมาแต่หน่อยผ่อนบ้านเนี่ยฮัดจักเถื่อนั่งสมาธินี่อิริยาบถนั่งเอื้ออำนวยต่อการฝึกสมาธิแต่มันง่ายที่จะหลับถ้ามันสงบหน่อยถ้าจิตได้พบความสงบนิดเดียวก็เลยไปสู่ทางหลับไม่ต้องไปขัดทับซ้ายทับขวาก็ได้ในทางพุทธศาสนาท่านสอนง่ายๆนิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวาคู่ขาเข้ามาโดยรอบอย่างนี้เท่านี้เองเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนได้สะดวกสบายแต่ถ้าเราจะเอามาขัดนักเลงก็เรียกนักเลงสมาธิสิทธาสนะนั่งแบบผู้นั่งแบบสิทธาผู้สำเร็จอยู่เนื้อเวทนาแล้วบางทีนั่งขัดนั่งขัดกันเรียกว่าวัชระวัชราสนะวัชระอาจนั่งแบบขัดตมาดเพชรเมื่อหลับก็ไม่ล้มโยกไปโยกมาอันนี้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้สอนเขาสอนกันเองในประเทศอินเดียแต่พุทธเจ้ายังไม่เกิดทับขวาทับซ้ายอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่เทคนิคของพุทธศาสนาดอกพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่านิสีทติปัลลังกังอาภูชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดยรอบเพียงแค่นี้ก็พออุชุงกายังตั้งกายตรงหรือถ้ามันไม่ถนัดเราอาจจะเอามาทับกันอย่างนี้ธรรมดานี่ก็ได้บางท่านอาจจะถนัดอย่างนี้พอได้ทับกันไว้อย่างนี้ก็ได้อั หรือถ้าท่านจะลองแบบนิสีสติปัลลังกังนั่งคู่มาโดยรอบอย่างนี้ถ้ามันสะดวกสบายคือให้มันเสมอนั่งแน่นสบายก็ใช้ได้หรือจะหัดเป็นนักเลงสมาธิแบบเขาก็นั่งแบบนักเลงสมาธิอย่างนี้เขานั่งกันเขาก็เอามาอย่างนี้ซะก่อนเอามาอย่างนี้ปั๊บท่านี้ก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิไปเลยเวลาหลับโยกไปนี่มันก็ไม่ล้มโยกไปทางนี้ก็ไม่ล้มไปนี้ก็ไม่ล้มมานี้ก็ไม่ล้มถ้าท่านอยากเป็นนักเลงสมาธิก็ต้องฝึกกันอย่างนี้เชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายคงทำได้เพราะขาดีผมนี่ขาหักนะขาหักทั้งสองข้างเนี่ยยังทำได้อยู่นั่งสมาธิกับคนขาดีๆนี่ขาดีๆอาจจะพลิกหลายครั้งขาหักอย่างผมนี่นั่งท่าเดียวขี้ข้ามพลิกจากสิพลิกไปเห็นยังพลิกแล้วก็สิพลิกอีกแต่ก่อนขาหักๆเลยนั่งยากผมหักทั้งสองนะพวกท่านขาดีๆขานี่ก็หักตกเถียงแต่หน่อยมืออภาคกิ่งขาหักตัวนี้หักอีกลดผ้าขวมมัดใหญ่แล้วมาบวชเนี่ยเว้ยจะเป็นทุกข์น้ำขาหักนั่งยากเดี๋ยวนี้เศร้าทุกข์น้ำมันแน่